SHI RKO Circo Media. Nasikia raha nikiwa na wewe. Nasikia raha nikiwa na wewe. Oh baby, nasikia raha. Oh baby, weka shuka kwa kitanda, tuje tulale mama, nama ulale na kanga, mana nimekumisi sana. Tunanenepa mama, japo pesa atuna, wanaumia sana, kila wakituona. Eti wanauza mocha, tajabu wana bipu bipu tu. Wanatamani ngekuacha, wanaona wifu wifu tu. Nakuita nani nini nini, wanataka kukuteka washenzi. Hawajui mimi nawe toka enzi, tabia zao wala sizipendi. Kitumbua ukitia mchanga taumbuka, mwenzako tafadhali usije kunitenda atanizika. Mwenzako una viseti na vichanga changa nitakupa. Mwenzako kuku nimenasa kwenye tenga sina pupa. Mini wako sasa tatizo, kama shida tumezoea sana baba. Tango zizo, wacha paki marenji nimependa boda boda. Yeah, ongeza mapenzi sitakuja kukumwaga. Baba we, chwai kwa andazi wala sina gashida. Yeah, unilete boga ninapo misibaga. Yeah, japo wengi wanaumia wakituona tamani furaha yetu, hawapendi kushuhudia tunavyozidi kwenda mbali. Wanitamani furaha yetu. Yeah. Majuto, majuto ni mjuku nikikwacha, na mwisho nitachekwa na watu nitumbuka. Nakupenda nyongo, nyongo mkali ya ini. Wale, wale pale wanakupigia misele, basi mimi na wewe tusishi kama kambale.